ki mást. Újra és újra együtt veled, kérlek, ne válj már. Itt a szerem szárnyán szállok az égen, és hozzád repülök egy hűvel.